Sürme çekerseniz Berat gecesi Allah göz hastalıklarından muhafaza edici. Daha neler? Hele gündüzünde neler var? Gündüzünde neler var? Orucu var. Berat gününün nafile namazı var. Bunlar 198-198 sayfada Berat günü yemek pişirmek. Hanımlar, Berat günü yemek pişirirken, akşama iftarlık hazırlarken et pişirirsiniz. Yanında da hububat pişirin diyor. İşte neyse bezelye gibi böyle fasulye gibi taneli şeyler. Her taneye karşılık 10 bin sevap alırsınız. 10 bin günah silinir, 10 bin derece yükseltilir. Suyunu biraz da fazla katarsanız da fakir konu komşunuza da verirseniz sevabınız kat kat olur. Erzak alın. Beraat günü harriku ev'iyetekum fi buyutikum. Beraat günü yani önümüzdeki salı gün. Evlerinizde kabınızı çanağınızı hareket ettirin, oynatın biraz. Kapları çanakları boş saklamayın. Fe innallahu yubariku lekum fi ma ev'aytum fi ailesenetil müstakbele. O gün kaba çanağı koyduğunuz, alıp da alışveriş yapıp ticaret efendim rızık getirdiniz evinize. Kaba çanağı koydunuzsa Allah bir daha seneye kadar bereketinizi eksik etmez. Tabii en büyük tehlike sonunda Berat gecesi af olmayanlar maddesi 202. sayfeden başlıyor. Ve böylece Allah muhafaza ya Rabbel alemin devam ediyor. Berat gecesi af olmayanlar bahsi bayağı da uzun gidiyor. Bu ne olacak ya? Madde. Nereye gitti? 225. Dördüncü bölüme kadar. Dördüncü bölüme kadar gidiyor. Madde, Berat gecesi af olmayacaklar. Ya böyle bir gecede rahmet mevsimlerinde mağfiretimize mani olacak bu günahları bırakalım da bu gece yok mu af isteyen ki bağışlayayım diye nida eden Rabbimizin nidasına kulak verelim. Onun içindir ki Allah'ımıza isyanla karşılık vermeyelim, itaatla karşılık verelim. Berat gecesi af olmayanlardan biri biz olmayalım. Burada 20 madde var. Bunların efendim hepsini okuyalım. Hangi meselelerden affımıza mani bir durum varsa bunlardan biri olmamak. Evvela bunu okuyun mesela. Çünkü neden? O zamana kadar tevbe edeceksin, istiğfar edeceksin ki Berat gecesine kadar affına engel olan bir vasıf kalmasın. Evvela mesele bu. Ondan sonra Berat gecesinin faziletleri. Ben daha ne anlatayım? Çok şey anlatabilirim ama vaktimiz o kadar uzun değil. Benim de sağlık sorunlarım var. Daha efendim işlerim var. Sağlığımla ilgili problemlerim var. Sizlerden dua isteklerim var. Berat gecesi unutmayalım birbirimizi. İnşallah bir şöyle ismimiz geçsin. Bu adam bize bu kadar bir şeyler anlatıyor. Para istemiyor, pul istemiyor. Allah rızası için senelerdir. Hasta haliyle 300-400 şekerle bizi bırakmıyor, konuşuyor. Biz de amel ediyoruz. Bir dua istiyoruz inşallah. Allah rızası için sıhhat ve afiyet, hayırlı uzun ömürle İslam'a makbul hizmetler. Ve en mühim mesele Allah'ın rızasına elverişli bir ihlas nasip olması için dua istiyorum. Ve son nefeste iman ile bu dine hizmet uğrunda vefat edebilme nimetine kavuşmak istiyorum. Sizden istediğim dualar bunlar. Biz de size duacıyız. Allah Teala birbirimiz hakkında yaptığımız ve yapacağımız duaları fazl-ı kereminle kabule karir eylesin. Hayırlı kaza ve kaderler nasip olması, şerli kaza ve kaderlerden kurtulmanız için özellikle yeni bir kitap çıkarttım. Son çıkan kitabım Namaz İlmihali. Bu mübarek kitapta namazın şartları, işte farz, vacip, sünnet, müstahap, edep, mekruh, müfsit dolu ilim var. 300 küsur sayfa. İlimleri çok. Ancak özellikle vitir namazında okunacak Resulullah Efendimizin Hazreti Hasan Efendimiz'e öğrettiği kunut duası. Allahümme inna nesta'inuke okuyorsunuz. Allahümme iyyâke na'budu okuyorsunuz. Ondan sonra bu kunut duası Hanefilerde de Halebi'de de geçiyor, okunur. Sünnettir. Ezberleyebilirseniz çok iyi olur. Berat gecesi vitrin kunut duasında bunu eklersiniz. 82. sayfada. Allahümme ehdini fîmen hedeyt, ve afini fîmen afeyt, ve tevelleni fîmen tevelleyt, ve barikli fîmâ a'tayt, ve qini şerre mâ kazayt, fe inneke tekdî ve lâ yukdâ aleyk, innehu lâ yezillü men vâleyt, ve lâ yu'izzü men âdeyt, tebârekte rabbenâ ve teâleyt. Aman hoca ben bunu ezberleyene kadar canım çıkar. Hey gidi sen işine geldi mi neleri yutarsın da. Bunu niye ezberleyemiyorsun iki satır bir şey ya? Ya Rabbi hidayete erdirdiklerin arasında beni de hidayet eyle. Afiyet verdiklerin arasında bana da afiyet ihsan eyle. Dost seçtiklerin arasında beni de dost ittihaz eyle. Ya Rabbi bana verdiğin mal, mülk, ilim neyse verdiklerini mübarek eyle. Ya Rabbi hakkımda yazacağın, hüküm buyuracağın kaza ve kaderlerin şerlilerini benden sarf eyle. Çevir Allah'ım, döndür Allah'ım. Tam Berat gecesinin duası. Vitir namazında Allahümme inna eselüke iyyâke nâbudu'nun peşine okunuyor. Hoca yani ben bunu namazda tabii okuyacak durumda değilim. Namazda da kitaptan okunmaz. O zaman ne yapayım derseniz en azından bari namazın dışında da olsa bu duayı mutlaka bir kere okuyun. Namaz İlmihali kitabı, son çıkan kitabın 22. sayfasında ya Rabbi hüküm sana aittir. Sen dilediğin hükmü verirsin. Sana karşı kimse hüküm veremez. Senin dost seçtiğin zelil olmaz, alçak olmaz. Senin düşman bildiğin, düşman seçtiğin aziz olmaz, yücelemez. Ey Allah'ım hayrın bereketin çok oldu, yüceliğin daim oldu diye bu duayı yapan Allah'ın izniyle o gece, tabi biz her gece kunutta az çok okumaya çalıştığımız bir duadır ama Berat gecesinin önemi var. Madem bir senelik kaza ve kader teslimatı var, ya Rabbi bu gece hakkımdaki kaza ve kaderlerin şerli olanlarını benden sarf et, döndür, çevir dedim mi? Allah'ım sana kim karışır? Hüküm senindir, verirsin istediğin hükmü. Sana karşı kim hüküm verebilir? Dediğin zaman Hazreti Hasan'a öğretilen radıyallahu anh torununa öğretti bunu. Kainatın efendisi en sevdiği, Reyhanım dediği, gülüm çiçeğim dediği torununa öğretti bunu. Vitir duası bu. Ama namazda okuyamadınız. Hiç olmazsa namazın dışında da olsa Berat gecesi mutlaka bir kere okumanız nasip olsun. İnşallah hayırlar cerb olsun. Bütün hayırlar kapıları feth olsun. Şerler, belalar, def'u, ref'u, izale olsun. Bütün hastalıklar, illetler üzerimizden kalksın. Bütün Müslümanların üzerinden kalksın. İslam aleminin topraklarından kalksın. Vatanımızdan Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri terör belasını, kuraklık belasını, bütün efendim fakirlik belasını kaldırsın inşallah. İslam üzere hayırla zenginleşmeyi, İslam üzere Kur'an sünnet dairesinde birleşmeyi ve iç savaştan, dış savaştan, bölünmekten, parçalanmaktan mahfuz emin olmayı nasip eylesin diye dua, dua, dua unutmayalım. Ve şu rahat konuşmaları yapmamıza sebebiyet veren o Berat gecesi camileri dolduracağız inşallah milyonlarca Müslüman olarak. Hanım kardeşlerimiz evlerinde, onlar erkeklerden de belki fazla bu işlere rağbetlidir ve iştiraklidir. Bunu biliyoruz. Tabii onlara ev daha faziletlidir. Evin en ücra köşesi ibadet ve dua bakımından daha münasebetlidir. Ancak tabii ki biz bu emniyet ve güven içerisinde olmasak ne olamaz? Bu dualara muvaffak olamayız. Huzur olmasa, güven olmasa ne olur? Kafamızdan aşağı bomba yağacak olsa, silahlarla taranacak olsak ne camilere gidebiliriz ne cemaaten çıkabiliriz. İşte Irak ne durumda? Camide bomba patlatılıyor, ne haller yaşanıyor. Afganistan ne durumda? Efendim Çeçenistan ne durumda? Doğu Türkistan ne durumda? Efendim Filistin ne durumda? Keşmir ne durumda? Somali ne durumda? Bunlar bizi ilgilendirmeli. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz. Onun için onlara da çok dua etmeliyiz. Bir de bakın her gün şehit haberleri alıyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Terör durmuyor. Her gün başçavuş, uzman çavuş, eğer askerlerimiz şehit oluyor. Bu teröristlere kim yardım ediyor? Bunlar nereden türüyor böyle? Nasıl bitmiyor, tükenmiyor bunlar? Ne beladır? Buna da dua edelim. Allah bu terörü kaldırsın. Bunu destekleyenlerin de Allah vücudunu ortadan kaldırsın. Yahudi Hristiyan destekli oluyor, Ermeni destekli oluyor, bunlara hep dualar edilsin. Ve bu vatanı muhafaza etmek için vazife yapan, serhat boylarında nöbet bekleyen ve teröristlerle çarpışan askerlerimize özel dua edelim. Şehitlerimize çok rahmet dileyelim. Çünkü şu huzur ve güvenimiz ve bütün yaptığımız ibadet ve duaların sevabına ortaktırlar. Bu huzur ve güven ortamı sağlanmasa polislerimizi de unutmayalım. Şehir içi güvenlikleri de onlar sağlıyorlar. Allah onları da muvaffak eylesin, muhafaza eylesin. Ve ölmüşlerine, şehitlerine Allah'ım çok rahmet eylesin diye dua edelim ki sebepleri unutmayalım, vesileleri unutmayalım. İçinde bulunduğumuz hürriyet ve emniyet nimetini hiç unutmayalım. Allah'ım elimizden almasın diye duacı olalım. Ve böylece şimdiden gecenizi tebrik ediyorum. Allah Teala Berat gecesini siz dinleyenlerimiz ve bütün İslam alemi hakkında hayırlı ve mübarek eylesin. Adıyla, ismiyle müsemma olarak Leyle-i Mübareke, maddi, manevi, ne kadar feyizler, bereketler, tecelliler, rahmetler varsa Allah'ım cümlemizi hissedar eylesin. İnşallah şimdiden haberdar edin insanları. Tabii ki pazartesi günü saat 11'de benim bu sohbetim tekrar edildiği için o tekrar çok önemli. İnsanlar şu anda dinleyemeyebiliyorlar. Pazartesi tekrarında kaçırmasınlar. Onu duyurun bir defa ki akşamına zaten beraat. Uyanık olsunlar, şuurlu olsunlar, ne yapacaklarını bilmiş olsunlar. Ondan sonra da efendim beraat akşamı da yani kandil pazartesi salıya bağlayan gecede özel kandil sohbeti olacağından aman onu kaçırmamaları için hiç namaz kılmayanlar da olsa efendim mübarek gecelerde gusül alıyorlar, abdest alıyorlar, bir şey dinlemek istiyorlar. Bu kalplerin yumuşaklık mevsimini ganimet bilelim, fırsat bilelim, telefon edelim, mesaj çekelim, hatırlatalım, yalvaralım. Yani eskisi gibi şuraya getirin, buraya götürün sorunu da kalmadı. Düğmeler elinizde, arabada, evde, her yerde, yani internetler, uydular çalışıyor dünyanın her yerinde. Lale Gül FM efendim 88.4'ü çevirdiğin anda Allah'ın izniyle o Leyle-i Mübareke'de, mübarek gecede bereket kanalına elhamdülillah ne yaptın? Oluğa, harka kendinde takılmış oldun inşallah. Sen de oradan kendine, evine, ocağına, dinlenen her yere bir efendim kanal açmış oldun. Böylece sadece kendimizi düşünmeyelim. Allah için bütün insanları sevelim. Onları da uyaralım, uyandıralım. Bir sene üzülmeyelim sonra. Bir mübarek geceyi ihya edelim. Bir sene rahat edelim diyoruz. İnşallah Rahman. Lale Gül'ün sitesi var. Lale Gül işte internette .com diyorsunuz. O sitelere girdiniz mi? İnternet adresiyle ve efendim uydu adres frekansları adreslerini alırsınız. Bunlar sizin kolayca ulaşabileceğiniz işler. Cennet kanalına inşallah ebedi ahiret saadetini bize öğreten bu kanala dikkat edelim, ehemmiyet verelim, herkese ulaşalım, ulaştıralım ki Allah da bizi hayırlı muratlarımıza ulaştırsın. Baksın ki biz acıyoruz insanlara, Rabbim de bize acısın. Siz yerdekilere acıyın, gökteki melekler de size acısın. Ve böylece beraat gecemiz mübarek olsun, rahmeti rahmana ulaşmaya vesile olsun. Son duamız elhamdülillahi rabbil alemin demek olsun.